พุทธเจ้าก็เป็นเจดีย์พระธรรมก็เป็นเจดีย์พระสงฆ์ก็เป็นเจดีย์เป็นเจดีย์ที่ควรแก่การกราบการไหว้คำว่าพระพุทธเจ้าหมายถึงจิตที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าในเมื่อจิตของพระพุทธเจ้าบริสุทธิ์ร่างกายทั้งหมดของพระพุทธเจ้าก็เป็นเจดีย์ไปด้วยเป็นสิ่งที่ควรแก่การกราบการไหว้จิตบริสุทธิ์นั่นคือเจดีย์ร่างกายของพระพุทธเจ้าก็เป็นองค์เจดีย์น้อมนึกระลึกถึงกราบไหว้เป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ควรควรทุกอย่างควรกราบควรไหว้เป็นบ่อเกิดบุญกุศลแก่ผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยความเคารพเลื่อมใสมันก็จะดีใครกราบใครไหว้เป็นบุญเป็นกุศลพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นพระเจดีย์เป็นสิ่งที่ควรกราบควรไหว้และผลของการกราบการไหว้เป็นบุญเป็นกุศลขึ้นแก่ผู้ที่กราบไหว้นั้นแก่ผู้ที่กราบไหว้นั้นพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าก็เป็นเจดีย์ควรแก่การกราบการไหว้ท่านผู้ใดมีศรัทธาเลื่อมใสกราบไหว้ด้วยความนอบน้อมในจิตในใจเป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นจึงว่าเจดีย์ทั้งหลายเกิดจากข้อปฏิบัติพระพุทธเจ้าเข้าถึงความเป็นเจดีย์ควรแก่การกราบการไหว้อย่างสมบูรณ์นี่เป็นขึ้นเกิดขึ้นด้วยข้อปฏิบัติคือการกระทำนับตั้งแต่แสวงหาความเป็นพระพุทธเจ้าจนกระทั่งได้สำเร็จความเป็นพระพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทโธปรากฏเด่นชัดขึ้นในโลกขึ้นมาในจิตในใจของพระพุทธเจ้าจิตใจที่ปรากฏสัมมาสัมพุทโธนั่นล่ะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นเจดีย์ควรแก่การกราบการไหว้อย่างสนิทใจทำคำสอนของพระพุทธเจ้ากลั่นกรองออกมาจากความเป็นพุทโธอันบริสุทธิ์ผุดผ่องนั้นพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นเจดีย์ควรแก่การกราบการไหว้อย่างยิ่งแม้แต่องค์พระพุทธเจ้าแม้แต่พระสาวกเจ้าอรหันต์อรหันต์ก็ยังนำเคารพยังมีการกราบการไหว้พระธรรมเรียกว่าธรรมเจดีย์พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าก็เป็นเจดีย์ควรแก่การกราบการไหว้เป็นเจดีย์ทั้งองค์ใจก็เป็นเจดีย์ควรแก่การกราบการไหว้เพราะใจของพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า มีแต่ความสะอาดมีแต่ความขาวความสะอาดความขุ่นความมัวความมืดความดำไม่มีเจือปนตกค้างอยู่ในใจของพระสาวกพระพุทธเจ้าใจนั่นจึงเป็นใจที่ควรกราบควรไหว้ได้อย่างสนิทใจเรียกว่าพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นเจดีย์ขึ้นโดยข้อปฏิบัติเจดีย์ขึ้นมาด้วยการกระทำเราท่านๆก็เช่นเดียวกันสามารถที่จะสร้างเจดีย์ให้เกิดให้มีให้เป็นขึ้นในกายในใจของเราด้วยข้อปฏิบัตินับตั้งแต่การรักษาศีลนับตั้งแต่เป็นลำดับขึ้นมาการทำสมาธิให้จิตเป็นสมาธิการค้นคิดพิจารณาให้เป็นองค์ปัญญารู้รอบแจ้งชัดในสัจธรรมความเป็นจริงที่มีอยู่เต็มโลกข้อปฏิบัติล้วนคนข้อปฏิบัติเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ที่จะทำให้จิตใจของเรานี่เข้าถึงความเป็นพระเจดีย์ควรแก่การกราบการไหว้แก่เราและควรแก่การกราบการไหว้แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายข้อปฏิบัติที่เราปฏิบัติกันหมายถึงศีลก็เป็นข้อปฏิบัติที่จะสร้างเจดีย์ให้สมบูรณ์ขึ้นที่ใจสมาธิก็เป็นข้อปฏิบัติที่จะทำให้เกิดเป็นเจดีย์ขึ้นที่ใจของเราปัญญาก็เป็นเจดีย์ที่ปัญญาก็เป็นธรรมเป็นข้อปฏิบัติที่จะสร้างเจดีย์ให้สมบูรณ์เป็นองค์เจดีย์ขึ้นที่จิตที่ใจของเราแล้วก็ควรแก่กล้านกายควรแก่การกราบการไหว้แก่เรากราบขณะคันกราบขณะไหนก็กราบลงที่จิตที่ใจของเรานี่กราบลงเวลาใดกราบลงที่จิตที่ใจของเราและการกราบการไหว้ของเรากราบอย่างสนิทใจพอใจของเราสมบูรณ์ด้วยศีลใจของเราสมบูรณ์ด้วยสมาธิใจของเราสมบูรณ์ด้วยปัญญาใจของเราสมบูรณ์ด้วยธรรมจึงเป็นใจที่ควรแก่การกราบการไหว้เป็นอย่างยิ่งเดี๋ยวนี้ศีลของเราสมบูรณ์ควรแก่การกราบการไหว้ควรในการที่จะสร้างพระเจดีย์ขึ้นที่จิตที่ใจของเราแล้วหรือยังถ้าหากว่าจิตของเราเป็นศีลสมบูรณ์ควรแก่ที่จะสร้างจิตให้เกิดเป็นเจดีย์ขึ้นอันนั้นก็ให้ระมัดระวังให้รักษาให้สำรวมไว้ให้ดีถ้าหากว่ายังมีความไม่สมบูรณ์ยังมีข้อบกพร่องยังมีจุดด่างจุดพร้อยอยู่ก็แก้ไขความจุดที่บกพร่องแก้ไขจุดที่ด่างที่พร้อยนั้นจุดยะด่างจุดให้ดำอย่าให้มีแต่ความขาวมีแต่ความขาวความสะอาดมองทางซ้ายมองทางขวามองทางหน้ามองทางหลังมองเข้าหาจิตท้ายใจซึ่งเป็นศูนย์กลางของธรรมมีแต่ความสักเขามีแต่ความสะอาดโทษอันเกิดจากการกระทำทางกายโทษอันเกิดการกระทำทางคำพูดโทษอันเกิดจากการกระทำทางความนึกคิดมองไปแล้วไม่มีศีลสมบูรณ์ขึ้นที่กายศีลสมบูรณ์ขึ้นที่วาจาศีลสมบูรณ์ขึ้นที่ใจของเราตัวดูจิตของเราเข้าไปอีกสมาธิของเรามีความมั่นคงแน่วแน่มีความมั่นคงแค่ไหนเพียงไรนี่ตรวจดูเข้าไปถ้าหากว่ายังมีไปซ้ายไปขวาไปอดีตไปอนาคตไปข้างหน้าไปข้างหลังไปถึงบ้านไปถึงช่องไปถึงท่านผู้นั้นไปถึงคนโน้นไปถึงเรื่องราวอันนี้ไปถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วเป็นถึงไปถึงเรื่องที่ยังไม่มาถึงนี่อันนั้นก็จิตของเรานั่นยังไม่ควรในการที่จะเกิดขึ้นไม่ควรในการที่ จะสร้างพระเจดีย์ให้เกิดขึ้นที่จิตที่ใจของเราได้ต้องใช้ความพยายามให้ยิ่งขึ้นไปคำบริกรรมก็บริกรรมให้ยิ่งขึ้นไปแต่พุทโธพุทโธพุทโธก็บริกรรมให้ยิ่งขึ้นไปธัมโมธัมโมสังโฆสังโฆบริกรรมให้ยิ่งขึ้นไปหรือว่าจะกำหนดลมหายใจเข้าออกกับลมหายใจเข้าออกก็กำหนดให้ยิ่งเข้าไปนี่จะบริกรรมคำว่าตายตายตายตายตายตายตายตายตายตายตายเจริญมรณสติก็ให้เจริญให้ยิ่งขึ้นไปบริกรรมให้ยิ่งขึ้นไปในเมื่อมีการเจริญให้ยิ่งทำให้ยิ่งแล้วนี่ใจของเราที่วอกแวกออกไปหน้าออกไปหลังออกไปซ้ายไปขวาไปเรื่องไม่เป็นเรื่องนั้นก็ค่อยรวมตัวเข้ามารวมตัวเข้ามาอยู่กับคำบริกรรมแล้วก็ค่อยรวมตัวเข้ามาเรื่อยๆค่อยรวมตัวเข้ามาเรื่อยรวมเข้ามาหายใจได้มารวมตัวเข้ามาหายใจแล้วคำบริกรรมนี่ในเมื่อใจของเรานี่ในรวมในรวมเข้ามาหายใจแล้วนี่มีความสงบมีความเย็นใสมีความเย็นนี่คำบริกรรมนั้นเราก็เลิกไม่ต้องบริกรรมกำหนดแต่ใจของเราที่สงบที่ใสที่เย็นอยู่นี่มีสติสำรวมมีสติรักษามีสติกำหนดให้แน่วแน่อยู่ในจิตอันเดียวในเมื่อจิตของเรามีสติควบคุมดูลีดูดีดูแลดีแล้วนี่จิตก็แน่วแน่อยู่ที่จิตได้ในเมื่อจิตของเราแน่แน่วแน่อยู่ที่จิตมีสติควบคุมกำกับดูแลอย่างดีจิตก่อนมันตั้งมั่นจิตก็ตั้งมั่นแน่วแน่ลงเป็นสมาธิขึ้นทำขึ้นที่จิตที่ใจของเราสมาธินี้ก็เป็นธรรมเป็นข้อปฏิบัติเป็นทางเดินเป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้ใจของเรานี่แหละเป็นพระเจดีย์ขึ้นมาใจของเรามีศีลใจของเราเป็นพระใจของเราเป็นสมาธิใจของเรามีพระใจของเราเป็นปัญญาใจของเรามีพระมีพระพระสติพระสมาธิพระปัญญาพระสติพระสมาธิพระปัญญานี่ล่ะเป็นพระที่จะสร้างจิตสร้างใจของเราให้เป็นเจดีย์ที่สมบูรณ์ควรแก่การกราบการไหว้ของเราและควรแก่การกราบการไหว้ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าสร้างใจให้เป็นเจดีย์สร้างด้วยพระองค์เองพระสาวกของพระพุทธเจ้าสร้างใจให้เป็นพระเจดีย์สร้างได้ด้วยสร้างขึ้นด้วยตนเองเราท่านๆก็เช่นเดียวกันใจของเราจะสำเร็จเป็นพระเจดีย์ขึ้นมาต้องสำเร็จด้วยการกระทำการสร้างข้อการปฏิบัติของเรานี่พระพุทธเจ้าไม่มีใครสร้างเจดีย์ให้พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าก็ไม่มีใครสร้างพระเจดีย์ให้มีแต่สร้างเอาเองมีแต่สร้างเอาเองเราท่านก็เช่นเดียวกันจะขอให้ท่านผู้ใดผู้หนึ่งสร้างไม่ได้มีแต่เราเท่านั้นจะสร้างให้สำเร็จเป็นองค์เจดีย์ที่สมบูรณ์ขึ้นด้วยข้อปฏิบัติด้วยความภาคความเพียรด้วยความขยันด้วยความอดความทนของเราและใจของเราที่สมบูรณ์ด้วยความขยันความภาคเพียรความอดความทนพร้อมด้วยสติและปัญญานี่แหละจะทำให้ใจของเราเป็นเจดีย์ควรแก่การกราบการไหว้อย่างสนิทใจของเราตราบที่ไหนก็ยังสนใจพอใจกราบที่ข้างไหนก็ยังอิ่มใจกราบข้างหน้าใดก็ยังสนิทใจพอใจในการกราบการไหว้เจดีย์ของเราในเมื่อเราพอใจในการกราบการไหว้ใจของเราที่เป็นองค์เจดีย์นี่แม้แต่เทวดาก็พอใจในการที่จะกราบใครใครโลกทั้งหลายเข้ามาเกี่ยวข้องกับโลกทั้งหลายโลกทั้งหลายก็พอใจในการที่จะกราบการไหว้อย่างสนิทใจของเขาจึงว่าข้อปฏิบัตินี่จึงแม้เป็นธรรมที่จะสร้างพระเจดีย์ขึ้นที่จิตที่ใจของเราเดี๋ยวนี้ศีลของเราสมบูรณ์แล้วไม่ได้บกพร่องตรงไหนการกระทำทางกายของเราก็ไม่วิบัติวาจาของเราก็สมบูรณ์ไม่วิบัติโดยการพูดในทางที่ไม่เป็นอัตเป็นธรรมคำพูดในทางที่ไม่เป็นสุภาษิตคำว่าทุพาษิตไม่มีการกล่าวในขณะนี้ กายของเราเป็นศีลสมบูรณ์มีความเป็นปกติเรียบร้อยงดงามวาจาของเราก็เป็นศีลสมบูรณ์มีความเป็นปกติเรียบร้อยสมบูรณ์อยู่จิตใจของเราก็มีสติมีความสำรวมจิตใจของเราก็มีสติมีความสำรวมไว้ดีแล้วในเมื่อจิตของเรามีสติสำรวมไว้อย่างดีจิตของเราก็เข้าถึงความเรียบร้อยเป็นลำดับเข้าถึงความเรียบร้อยเป็นลำดับเข้ามาเป็นสมาธิขึ้นที่ใจของเรานี่จึงว่าเจดีย์ทั้งหลายมีแต่เราที่จะเป็นผู้ที่สร้างเอาเองแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่มีใครมาสร้างให้พระสาวกของพระพุทธเจ้าก็ไม่มีใครมาสร้างให้แม้แต่พระพุทธเจ้ายังไม่ดับขันธ์นิพพานก็ไม่ปรากฏว่าสร้างจิตสร้างใจของพระสาวกท่านใดให้เป็นเจดีย์ควรแก่การกราบการไหว้ไม่มีมีแต่บอกข้อปฏิบัติให้พากันมีสติรักษากายวาจาใจให้ดีอย่าให้วิปริตอย่าให้ผิดทำนองคลองทำไปกายก็เป็นศีลขึ้นมารักษาจิตให้ดีมีสติกำหนดสำรวมรักษาจิตไว้ให้ดีมีสติรักษาจิตไว้ให้จิตไว้ให้ดีนี่ในว่าจิตมีสติรักษาไว้ดีแล้วจิตก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิธรรมขึ้นได้นี่พระพุทธเจ้าสอนข้อปฏิบัติไม่ได้มอบเกียรติไม่ได้มอบเกียรติให้กับสาวกท่านใดเราก็เช่นเดียวกันจึงให้พากันมั่นคงอยู่ในข้อปฏิบัติพากันขยันขันแข็งอยู่ในข้อปฏิบัติอยู่ในการสำรวมจิตสำรวมจิตสำรวมใจของเราให้ดีสำรวมจิตสำรวมใจของเราให้ยิ่งอยู่เสมอการสำรวมให้ยิ่งอันนี้ล่ะเป็นข้อปฏิบัติการสำรวมให้ยิ่งอันนี้ล่ะเป็นการสร้างพระเจดีย์สร้างใจของเราให้เป็นพระเจดีย์ขึ้นมาการสำรวมให้ดีให้ยิ่งอยู่เสมอนี่แหละเป็นการเรียกว่าปฏิบัติหรือเดินตามคำเดินตามทางที่พระพุทธเจ้าท่านเดินไปแล้วพระพุทธเจ้าท่านเดินทางนี้เดินทางสติสำรวมจิตเดินทางสติสำรวมจิตเดินทางสติสำรวมจิตสำรวมทุกขณะที่ในการเคลื่อนไหวเดินไปทางไหนก็มีสติสำรวมไม่ดีเดินไปทางไหนก็มีสติสำรวมให้ยิ่งอยู่เสมอนั่งอยู่ตรงไหนก็มีสติสำรวมให้ยิ่งอยู่เสมอนี่จะมีอิริยาบถเปลี่ยนอิริยาบถไปในลักษณะไหนสติก็สำรวมให้ยิ่งอยู่ในจิตในใจในเมื่อจิตของเรามีสติควบคุมดูแลอย่างดีนี่ถึงว่าจิตธรรมชาติจะคล่องแคล่วในการที่จะสายแสออกไปจิตก็ไม่มีโอกาสเพราะสติควบคุมไว้อย่างดีเหมือนใกล้มีกำแพงกั้นอย่างหนาแน่นและกันและยังค่อยครอบค่อยว่ายขึ้นไปทางบนอีกในเมื่อทั้งสี่ด้านก็มีสติมีกำแพงเครื่องกั้นอย่างดีแล้วจิตจะเล็ดล่อนไปเล็ดล่อนออกจากกำแพงคือสติไปได้ใหญ่ได้ยังไงในสติในที่สุดจิตที่เคยรวดเร็วในการที่จะสายแสออกไปจิตก็ต้องยอมกำหนดใจยอมจำนนนี่อยู่กับจิตนั่นล่ะอยู่กับที่อยู่กับจิตนี่มีสติควบคุมดูแลอย่างดีไม่มีโอกาสหมดโอกาสหมดสิทธิ์ที่จะไปเที่ยวออกไปอย่างที่เคยเป็นมาแต่ก่อนจึงการปฏิบัติธรรมจึงมีความจำเป็นถ้าหากว่าไม่ใช่ปฏิบัติแล้วจิตของเรานี่จะกลายเป็นยิ่งกว่าลิงกว่าข้างลิงข้างไปมันยังเห็นเป็นตัวเป็นตนจิตของเราไปไม่เห็นตัวเห็นตนบางทีเห็นเป็นตัวเป็นตนไปมันก็เกิดเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาแล้วจึงเห็นจึงคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงมีความจำเป็นที่จะต้องใส่ใจนำมาประพฤติปฏิบัติกันคือการรักษากายวาจาใจของเราให้ดีอยู่เสมอคำสอนพุทธเจ้าสอนให้รักกายรักษากายรักษาวาจารักษาใจเท่านี้ในเมื่อต่างพากันรักษากายวาจาใจให้ดีแล้วทุกคนอยู่เย็นเป็นสุข ในเมื่อต่างคนพากันรักษากายวาจาใจดีแล้วจะเอาอะไรเป็นผู้ที่ออกไปสร้างปัญหาสร้างความวุ่นวายไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นธรรมที่เป็นประโยชน์แก่โลกจึงเป็นศาสนาที่เป็นประโยชน์แก่โลกจึงเป็นศาสนาที่คุ้มครองโลกโลกยุคไหนสมัยไหนสมัยใดอยู่ในกรอบอยู่ในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโลกยุคนั้นสมัยนั้นเป็นอยู่เย็นเป็นสุขโลกยุคไหนสมัยไหนนี่ไม่สนใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าสนใจแต่อารมณ์ของเจ้าของความต้องการความปรารถนาของเจ้าของแล้วก็ปฏิบัติตามความต้องการตามอารมณ์ความอยากของเจ้าของนั่นโลกยุคนั้นสมัยนั้นมีแต่ฟืนแต่ไฟจึงว่าเดี๋ยวนี้เราอยู่ในกรอบอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการทุกข์ร้ายทุกคนให้พากันมีสติให้พากันมีสติพากันมีสติสติก็คือการตื่นตัวสติก็คือความรู้สึกตัวรู้สึกภายในจิตในใจของเรานั้นสำรวมอยู่กับที่สำรวมอยู่กับที่สำรวมอยู่กับที่ไม่ให้เคลื่อนไปหน้าไม่ให้เคลื่อนไปหลังไม่ให้เคลื่อนไปซ้ายไปขวาไปหน้าก็ไปข้างหน้าสารพัดเรื่องไม่สิ้นสุดเป็นไปข้างหลังก็สารพัดที่มันผ่านมาก็ไม่สุดเป็นไปซ้ายไปขวามันก็ไม่สุดเป็นอย่าให้ไปเสียเลยให้อยู่กับที่อยู่กับที่อยู่กับที่ในเมื่ออยู่กับที่ไม่ไปเรื่องแล้วนั้นเรื่องนั้นนั่นเขาไม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับใจของเราที่ใจของเรานั่นละกระโดดไปเกาะเกี่ยวต้นไม้ก็เหมือนกันไม่เห็นมันก็โดดเข้ามาหาตัวลิงมีแต่ตัวลิงเขานั่นกระโดดไปเกาะเข้าไหนก็กระโดดเข้าไปเกี่ยวข้องกิ่งนั่นกิ่งนั่นกิ่งนั่นลิงอยู่เฉยๆไม่กระโดดไปเกาะกิ่งไม้แล้วกิ่งไม้กิ่งไหนไม่กระโดดมาให้ลิงเกาะไม่มีใจของเราก็เช่นเดียวกันเรื่องที่ชอบใจเรื่องที่ไม่ชอบใจมีแต่ใจของเราไม่มีสติเท่านั้นน่ะมันก็โดดไปหาเกาะแล้วก็เป็นทุกข์บ้างเกาะแล้วก็วุ่นวายบ้างมีแต่เป็นทุกข์มีแต่ความวุ่นวายเพราะใจออกไปกระโดดออกไปเกาะนี่ก็สิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจอารมณ์ทั้งหลายเป็นของร้อนเกาะตรงไหนมีแต่ของร้อนทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ปล่อยวางซะปล่อยวางแล้วอยู่ที่ไหนอยู่กับใจที่ไม่มีสิ่งชอบไม่มีสิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจเข้ามาเกี่ยวข้องบริกรรมพุทโธก็ได้ไม่บริกรรมพุทโธก็ได้ทำได้ทุกอย่างใจของเราสงบมีสติควบคุมแล้วสติของเราควบคุมจิตของเราอยู่กับที่หรือเราไม่ต้องบริกรรมพุทโธใจของเราก็สงบอยู่ได้ถ้าหากว่ามีสติควบคุมจิตไม่อยู่นี่เอาพุทโธเป็นหลักเอาพุทโธเป็นหลักเอาพุทโธเป็นหลักไม่ปล่อยวางพุทโธเอาจับพุทโธไว้ให้แน่นนี่ในเมื่อจิตของเรายังสับสนจิตของเรายังกระโดดโลดเต้นโลดเต้นโลดเร็วนี่ต้องมีคำบริกรรมเป็นเครื่องกำกับต้องมีคำบริกรรมกำกับเอาไว้ทำไมอย่างนั้นไม่อยู่ใจของเราควรจะทำอย่างไรก็ทำตามนั้นแล้วก็ทำมีความพยายามทำอย่างนั้นให้ยิ่งในเมื่อใจของเราควรจะทำอย่างไรก็ทำสิ่งที่ควรตามที่เห็นว่าควรนั่นและมีการกระทำให้ยิ่งในสิ่งที่เห็นว่าควรนั่นผลของการปฏิบัติธรรมของเรานี่จะต้องได้ผลอย่างแน่นอนหลายพิจารณาเกสาโลมานาคาทันโตนี่ก็พยายามที่จะพิจารณาอยู่เสมอโอกาสที่มีโอกาสที่จะมีโอกาสใดที่มีโอกาสที่จะพิจารณาพิจารณาได้ทุกขณะไม่จำเป็นต้องให้จิตสงบเสียก่อนไม่จำเป็นต้องเป็นจิตเป็นสมาธิเสียก่อนไม่ต้องเดินจงกรมเสียก่อนไม่ต้องสมาธิเสียก่อนนี่พิจารณาได้ทุกขณะอยู่ในยาบทใดๆเกสาเขาก็เป็นเกสาอยู่อย่างนี้เส้นไหนเขาก็ไม่เคยรู้ว่าเขาเป็นผมเข็นเสียคอยเส้นไหนเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นไม่เคยรู้ว่าเขาเป็นขนนี่ อะไรต่ออะไรที่ในสรีระร่างกายนี่เขาไม่มีรู้ว่าไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรสักอย่างมีแต่เราเท่านั้นไปสมมติไปตั้งชื่อตั้งเสียงให้เขาแล้วก็สมมติว่าเขาเป็นตัวเป็นตนถ้าเขาเป็นตัวเป็นตนจริงๆทำไมเขาจึงตายเอาสมเอาเลยเราไปสมมติของเกิดมาตายเป็นตัวเป็นตนอันนี้เรียกว่าเราไปสมมติไม่ถูกไม่สมมติผิดสมมติไม่ถูกในเมื่อไปสมมติไม่ถูกไปสมมติผิดแล้วเราจะไปสมมติจะไปยึดสมมติที่ผิดทำไมร่างกายเป็นของตายแท้ๆร่างกายเป็นของตายชัดๆแล้วก็ตายกันทั้งโลกให้เราเห็นอยู่นี่แล้วเราก็จะมองร่างกายเป็นของเราร่างกายเป็นของเราในเมื่อโลกเขาตายกันทั้งโลกเราจะไม่ตายเหรอเราก็ต้องตายแล้วในเมื่อเราตายแล้วร่างกายจะเป็นของเราได้ยังไงนี่สรุปแล้วมันก็เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเป็นเท่าเป็นฐานอย่างกระดูกของพระพุทธเจ้าก็เป็นเท่าเป็นฐานกระดูกของพระอรหันตสาวกก็เป็นเท่าเป็นฐานแต่เท่าทันไอ้ที่เกิดจากที่เท่าทันไอ้อันเกิดจากสรีระของพระพุทธเจ้าเท่าทันอันเกิดจากสรีระของพระอรหันตสาวกนั่นเท่าทันนั้นยังมารวมตัวกันขึ้นเป็นพระขึ้นอีกก็เพราะจิตใจของพระองค์ท่านหรือจิตใจของท่านเป็นพระนั่นเองจึงเรียกว่าพระธาตุพระธาตุพระธาตุขึ้นมาก็เพราะจิตใจของท่านเป็นพระอย่างสมบูรณ์นี่แม้แต่เท่าฐานนั้นก็กลายเป็นพระขึ้นมาได้เพราะเป็นพระเพราะใจที่หัวใจเป็นตีใจเป็นเจดีแล้วสรีระร่างกายก็เป็นเจดีไปด้วยเราพากันสร้างเจดีโดยข้อปฏิบัติสร้างพากันสร้างเจดีโดยในความภาคความเพียรทุกคนมีความภาคความเพียรไม่เลิกละความภาคความเพียรและความภาคความเพียรของเรายิ่งก้าวหน้าอยู่เสมอใจของเราต้องเป็นพระได้อย่างไม่ต้องสงสัยในเมื่อใจของเราเป็นพระแล้วสรีระร่างกายของเราทั้งร่างกายเป็นพระทั้งนั้นถึงจะเป็นกองเกิดกองแก่กองตายนี่กองแต่กองพังก็ช่างของแต่ของพังนั่นยังจะมารวมกันเป็นพระขึ้นมาเรียกว่าพระธาตุขึ้นมาพากันทำความสงบพากันทำจิตทำใจของเราให้สงบเข้าถึงความเป็นพระขึ้นที่จิตที่ใจของเราไม่ต้องไปหาที่ไหนหาใจไม่ต้องไปหาที่ไหนหาธรรมทำไมไม่ต้องไปหาเล่าเพราะใจของเรามีแล้วไม่ต้องไปหาที่ไหนหาธรรมเพราะธรรมมีอยู่แล้วคือใจของเรานี้รู้ใจก็รู้ธรรมรู้ธรรมก็รู้ใจรู้ธรรมก็คือรู้ใจเห็นธรรมก็คือเห็นใจเห็นใจนี่แหละเห็นธรรมเห็นใจของเรานี่แหละเรียกว่าเห็นรากฐานของเจดีย์ที่ควรแก่การกราบการไหว้อาการนั่งสมาธิต่อไปพระพุทธเจ้าก็สร้างสมาธิสร้างพระเจดีย์ขึ้นที่ใจสร้างเอาเองพระอรหันตสาวกสร้างพระเจดีย์ขึ้นที่ใจสร้างเอาเองนี่เป็นอย่างนี้ตลอดกาลมาเรานี่ก็นี่จะต้องสร้างเอาเองโดยกันทั้งนั้นจึงได้กราบจึงจะมีโอกาสกราบพระเจดีย์ของเราเองโลกเขาเป็นอย่างนี้ตั้งแต่มีโลกดินก็เป็นดินน้ำก็เป็นน้ำลมก็เป็นลมไฟก็เป็นไฟเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เป็นโลกมาพูดถึงเกิดเขาก็มีอย่างนี้แก่เขาก็มีอย่างนี้เจ็บเขาก็มีอย่างนี้ตายเขาก็ยังมีอย่างนี้ตลอดกาลมาแล้วก็ยังมีจะมีอย่างนี้ตลอดกาลไปเกิดเขาก็เป็นใหญ่ของเขาแก่เขาก็เป็นใหญ่ของเขาเจ็บเขาก็เป็นใหญ่ของเขาตายเขาก็เป็นใหญ่ของเขาเขาไม่ได้สนใจว่าใครจะไปยึดถือเนี่ยว่าเป็นตัวเป็นตนใครจะไปยึดถือหวงแหนสักแค่ไหนเพียงไรก็ช่างเขาเกิดขึ้นมาแล้วเขาก็แก่ไปทุกวันนี่เขาอยากเจ็บเขาก็เจ็บไปทุกวันใครไม่อยากเจ็บเขาก็เจ็บเนี่ยว่าเขามีความเป็นใหญ่ของเขาใครจะหวงแหนสักขนาดไหนไม่อยากเจ็บไม่อยากตายเขาก็เจ็บเขาก็ตายของเขาเขาเป็นอย่างนี้มาตลอดกาล จึงว่าปล่อยวางไปเป็นตามธรรมชาติเขาเสียปล่อยวางให้เป็นไปตามธรรมชาติของเขาธรรมชาติความจริงของเขาเป็นอย่างไรให้เขาเป็นไปตามนั้นใจของเราเป็นใจอยู่อย่างนี้จะเรียกว่าใจหรือจะไม่เรียกว่าใจใจของเราก็เป็นใจใจของเราจะเรียกว่าใจหรือไม่เรียกว่าใจใจของเราก็เป็นความรู้อยู่อย่างนี้ความรู้อยู่อย่างนี้จะเรียกว่าความไม่รู้นี่จะเรียกว่าความไม่รู้จะตั้งชื่อว่าความไม่รู้เขาก็รู้ของเขาธรรมชาติใจก็คือความรู้อันนี้เขาเป็นของเขาอยู่อย่างนี้อันนี้ก็เป็นธรรมชาติของใจธรรมชาติของธาตุรู้ธาตุไม่รู้ก็คือเขาก็เป็นของเขาตลอดกาลมาธาตุรู้ก็เป็นของเขาอยู่อย่างนี้แต่ธาตุรู้ของเรานี่ยังมีกำลังไม่พอที่จะดูแลรักษาเจ้าของเองมีสติไม่พอมีสมาธิไม่พอมีปัญญาไม่พอถูกอำนาจของกิเลสฉุดดึงไปได้ใหญ่ใหญ่ไปกดลงในคนในตมไปกดลงในคอยจมอยู่ในโคลนในตมไม่มีโอกาสที่จะดีดเจ้าของให้พ้นจากโคลนจากตมนี่ใจของเรายังไม่มีกำลังพออะไรที่จะเป็นกำลังของใจก็คือธรรมธรรมคือสติธรรมธรรมคือสมาธิธรรมธรรมคือปัญญาธรรมธรรมคือสติสมาธิที่ปัญญานี่แหละจะเป็นธรรมที่สร้างใจของเรานี่ให้มีกำลังขึ้นมาพ้นจากกระแสของโลกที่เขามีกำลังมากที่จะดึงดูดจิตใจของสัตว์โลกนี่ให้จมอยู่ในก้อนโลกอันนี้ไม่มีโอกาสที่จะหลุดออกมาจากก้อนโลกอันนี้ได้มีแต่จิตใจที่มีความเพียรมีความพยายามอบรมใจให้มีสติธรรมมีสมาธิธรรมมีปัญญาธรรมจิตใจจิตลายนั้นนี่สามารถที่จะดีเจ้าของด้วยกำลังของสติสมาธิปัญญานี่พ้นจากการที่จะจมฝังอยู่ในโลกไม่ต้องมาเกิดแก่ในโลกอีกต่อไปทุกสิ่งทุกอย่างเขาเป็นธรรมชาติทั้งนั้นให้ปล่อยวางไปตามธรรมชาติของเขาแล้วเป็นผู้ที่จะไม่มีปัญหาถ้าหากว่าไม่ปล่อยเขาไม่ปล่อยให้เป็นธรรมชาติของเขาแล้วทุกอย่างจะกลายเป็นปัญหาทั้งนั้นแผ่นดินก็เป็นปัญหาน้ำก็เป็นปัญหาลมไฟเป็นปัญหานี่แม้แต่จิตของเราก็ของเราเองก็เป็นปัญหากับเราสันตุถีปรมังสุขังความสันโดษอยู่เป็นสุขสันตุถีปรมังสุขังความสันโดษเป็นอยู่เป็นสุขมีความสุขอย่างยิ่งสันโดษคือยังไงไม่ไปห้าโดดใส่ไม่ไปโดดใส่อันนั่นไม่ไปโดดใส่อันโน้นสิ่งที่โลกเขาว่าดีสิ่งที่โลกเขาว่าไม่ดีไม่ไปโดดใส่สันโดษไม่ไปเลิกจากการไปหากระโดดใส่สิ่งที่โลกเขาต้องการเขาปรารถนากันนั่นใจของเราที่จะกระโดดไปอย่างนั้นไม่มีนั่นเรียกว่าอยู่เป็นสุขใจของเราที่ไม่กระโดดไปอย่างที่โลกเขาพอใจปรารถนากันนั่นก็เพราะใจของเรามีธรรมเป็นเครื่องอยู่ในเมื่อใจของเรามีเครื่องธรรมมีธรรมเป็นเครื่องอยู่แล้วจะกระโดดไปทำไมจึงว่ากิเลสมันไม่ใช่ของเล่นนะนั่งภาวนานี่บางทีมันก็ยังมากวนอยู่นั่งภาวนามันก็ยังไม่ยอมพักในการที่มันจะรบกวนจึงวิ่งนิวรณธรรมกามมาฉันพยาบาทนี่เอาเรื่องที่ชอบใจไม่ชอบใจนี่เอามากวนใจบางทีเรื่องชอบใจไม่เคยชอบใจมันไม่มีแล้วมันก็ยังเอาความง่วงเหงาเหานอนมากวนอีกจึงว่ามันไม่เลิกสักขณะที่มันจะไม่กวนแม้แต่นั่งภาวนาอยู่มันก็ยังกวนอยู่กวนจึงกระทั่งใครๆก็ว่านั่งภาวนาก็นั่งไม่ติดมันขนาดนั้นน่ะขณะไหนที่เขาจะพักความพยายามที่จะกวนไม่มีจึงว่าผู้ที่ไม่มีกิเลสกวนเท่านั้นจึงอยู่เป็นสุขถ้าหากว่ายังมีกิเลสกวนอยู่ขณะไหนอยู่ในณสถานที่ใดมันกวนอยู่อย่างนั้น ไม่เลือกสักการไม่เลือกสักเวลาไม่เลือกสถานที่ด้วยพระพุทธเจ้าท่านจึงเห็นโทษของคำว่ากิเลสเป็นอย่างยิ่งแต่หากว่ายังมีกิเลสอยู่แล้วไม่ต้องไปปรารถนาความสุขจะมีความสุขได้ยังไงก็เพราะมีตัวกิเลสมันกวนอยู่นั่งมันก็กวนนอนมันก็กวนอยู่นิยาบทใดมันกวนไม่จะนั่งภาวนาสมาธิมันก็ยังกวนสติเป็นธรรมเครื่องตื่นสติเป็นธรรมเครื่องตื่นมีสติมีสติมีสติมีสติมีสติมีสติมีสติตื่นอยู่เสมอเจอตื่นอยู่ที่จิตที่ใจของเรานี่ตื่นอยู่กับจิตกับใจจริงๆไม่ให้ตื่นเคลื่อนออกจากความตื่นไม่ให้เคลื่อนออกจากจิตจากใจจึงว่าตื่นอยู่กับจิตกับใจของเรานี่สติจึงเป็นธรรมเครื่องตื่นนี่อิทธารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องกามฉันพยาบาทเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ได้นี่ความง่วงเหงาหาวนอนก็เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ได้เพราะใจของเรานี่มันตื่นอยู่ด้วยประกอบด้วยสติมันจะเข้ามาเกี่ยวข้องรบกวนได้ยังไงถ้าหากว่าไม่มีสติเป็นธรรมเครื่องตื่นแล้วสารพัดที่มันจะกวนตามโอกาสของมันโอกาสไหนควรที่จะเอาสิ่งที่ชอบใจมากวนโอกาสไหนควรที่จะเอาสิ่งที่ไม่ชอบใจมากวนโอกาสไหนที่จะเอาเรื่องง่วงมากวนโอกาสไหนที่จะเอาเรื่องรำคาญมากวนโอกาสไหนที่จะเอาเรื่องทำให้เกิดความลังเลสงสัยมากวนมันกวนทุกขณะตามแต่โอกาสเวลาเท่านั้นมันจะเอาเรื่องอะไรมากวนจึงว่ากิเลสมันไม่พักในการที่จะกวนกิเลสมันไม่พักในการที่จะเบียดเบียนหรือเหยียบย่ำทำลายจึงอะไรเป็นกิเลสนี่อันนั้นคือข้าศึกเล็กๆน้อยๆคือข้าศึกทั้งนั้นอย่าไปย่อหย่อนผ่อนปรนย่อหย่อนผ่อนปรนนั่นละของน้อยนั่นละมันจะถูกไอ้แมลงพิษแมลงป่องของน้อยๆ นะมันจะยิ่งกว่าพิษของงูซะอีกเรียกว่าคำน้อยคำว่าน้อยๆนี่อนุโลมอย่าให้มันมีเรื่องของกิเลสนั้นอันคำว่าอนุโลมเพื่อกิเลสจะให้มันมีของน้อยอันนั้นน่ะฆ่าเราได้ ร่มไม้เขาก็เป็นร่มไม้ที่แจ้งเขาก็เป็นที่แจ้งเราจะสมมติเรียกว่าร่มไม้หรือไม่สมมติร่มไม้เขาก็เป็นร่มไม้อย่างนั้นที่แจ้งเราจะสมมติว่าเป็นที่แจ้งหรือไม่เขาก็เป็นที่แจ้งของเขาอยู่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนให้แสวงหาอยู่รุกขมูลร่มไม้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสอนให้แสวงหาอยู่ในที่แจ้งใช่สถานที่นั้นเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเดี๋ยวนี้เราอยู่กันณสถานที่แจ้งคือในสถานที่นี้ใช่สถานที่นี้ปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติจิตของเราสถานที่ก็มีความสำคัญเป็นส่วนประกอบในการปฏิบัติธรรมปฏิบัติจิตเป็นแต่เพียงส่วนประกอบการปฏิบัติธรรมปฏิบัติจิตเราเท่านั้นเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเป็นผู้ปฏิบัติจิตเพราะเราปฏิบัติได้ร่มไม้ปฏิบัติไม่เป็นที่แจ้งปฏิบัติไม่เป็นณสถานที่ใดๆปฏิบัติธรรมไม่เป็นทั้งนั้นมีแต่เราเท่านั้น ป็นผู้ปฏิบัติได้เป็นผู้ปฏิบัติเป็นเพราะมีพร้อมทั้งกายมีพร้อมทั้งใจเดี๋ยวนี้กายของเราก็พร้อมใจของเราก็พร้อมสถานที่ก็พร้อมไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคไม่มีอะไรมากวนทุกสิ่งมีความพร้อมหมดจึงใช้สถานที่ใช้สภาพความพร้อมนี้ล่ะบำเพ็ญจิตภาวนาของเราให้ได้ผลให้ได้ผลปรากฏเป็นที่ประทับใจของเรากันนั่งอยู่ที่นี่ในเมื่อเราทำความรู้สึกว่าเป็นสถานที่แจ้งแล้วเราก็ปล่อยวางสถานที่นี้เป็นสถานที่แจ้งนี่เสียถึงจะมีการนั่งอยู่หลายมีหมู่มีเพื่อนให้เพื่อนนั่งอยู่ในเมื่อเราระลึกเรารู้ทำความรู้สึกว่ามีแล้วเราก็ละหมู่เพื่อนนั่นเสียให้ยังมีแต่เราอันเดียวคำว่าเราเรานี่ก็เป็นคำพูดที่เป็นคำสมมุติกันเท่านั้นความจริงแล้วหาตรงไหนหาอะไรเป็นเราไม่มีและไม่มีตรงไหนไม่มีอะไรที่เขาจะบอกกับเราว่าเขาเป็นเราอยู่ด้วยกันมานานขนาดนี้ตรงไหนไม่เคยบอกว่าเป็นเราผมเส้นไหนก็ไม่เคยบอกขนเส้นไหนก็ไม่บอกทั้งผมจะมีมากมายกายกองเต็มศีรษะก็ไม่ปรากฏว่าผมเส้นไหนบอกว่าเป็นผมผมเส้นไหนบอกว่าเป็นคนผมเส้นไหนบอกว่าเป็นเราขนก็เช่นเดียวกันเล็บก็เช่นเดียวกันฟันก็เช่นเดียวกันหนังห่อกระดูกก็เช่นเดียวกันไม่เคยพูดสักทีว่าข้าพเจ้าเป็นหนังข้าพเจ้าเป็นคนข้าพเจ้าเป็นเราเส้นเอ็นกระดูกจะว่ากระดูกท่อนยาวกระดูกท่อนสั้นกระดูกท่อนน้อยกระดูกท่อนใหญ่สรีระทั้งหมดกระดูกในสรีระทั้งหมดนี้เขาไม่เคยพูดว่าเขาเป็นกระดูกและเขาก็ไม่เคยพูดว่าเขาเป็นคนหรือว่าเป็นเราจึงว่าคำว่าเป็นเราเรานี่ก็คือการสมมุติของที่เกิดมาแก่เกิดมาตายนั่นเองว่าเป็นเราทั้งที่ความจริงเขาก็บอกความจริงของเขาอยู่ตลอดกาลที่เราสมมติว่าเป็นเราเป็นคนนั่นมันไม่ได้เป็นเขาเป็นเราไม่ได้เป็นคนอย่างที่เราสมมติหรืออย่างที่เราเข้าใจว่าเป็นเราเป็นคนกันเดี๋ยวก็ตายกันไปเดี๋ยวก็เผากันไปเดี๋ยวก็มาติกาบังสกุลกันไปเดี๋ยวก็ฝังกันไปเดี๋ยวก็ป่วยกันไปนี่อันนี้เป็นความจริงร่างกายของเรานี้สักแต่ว่าของเกิดมาเพื่อตายเท่านั้นเกิดมาก็เป็นสิ่งที่เกิดทั้งหมดเขาก็ไม่รู้สิ่งที่แก่ทุกวันแก่ทุกวันเขาก็ไม่รู้สิ่งที่เขาตายไปตายไปตายไปเขาก็ไม่รู้เพราะเขาเป็นธาตุที่ไม่มีความรู้ตามแต่ที่เราจะไปสมมุติเขาเป็นอย่างไรเขาก็ไม่สน หรือจะไม่สมมุติเขาก็ไม่สน หน้าที่ของเขาเป็นอย่างไรเขาก็เป็นไปตามหน้าที่หรือตามสภาพตามความเป็นจริงของเขานั้นคือเกิดมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปหาความแตกความพังและแตกพังตลอดการมาแต่แตกพังตลอดการไปอย่างนี้อันนี้เป็นธรรมชาติประกาศสัจธรรมเป็นธรรมชาติประกาศเป็นประกาศความจริงเป็นธรรมชาตินี่ที่เขาไม่ได้ปิดบังเขาไม่ได้ปิดบังความจริงของเขาแต่เราไม่มีโอกาสที่จะไปแยกแยะไม่มีโอกาสที่จะไปศึกษาไม่มีโอกาสที่จะไปสอดส่องให้ชัดให้รู้ให้เห็นความจริงที่เขามีความจริงที่เขาเป็นนั่นก็เลยเชื่อตามกันมาหลงตามกันมาเชื่อตามกันมาก็คือเชื่อที่คนหลงที่หลงแล้วเราเชื่อคนที่หลงเราก็หลงตามกันมามีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นผู้ที่แจ่มแจ้งในสัจธรรมเพราะพระพุทธเจ้านักเป็นนักค้นคว้าเป็นนักศึกษาเป็นนักปฏิบัติในที่สุดพระพุทธเจ้าก็แจ่มแจ้งในกองสัจธรรมนี้ได้ตัวไม่ใช่เราไม่ใช่ใครไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นของที่เกิดมาตายเป็นของที่เกิดมาตายเท่านั้นนี่คำว่าเรานั่งอยู่คนเดียวนี้ก็คือสิ่งที่เกิดมาตายเท่านั้นเองในเมื่อเรานั่งอยู่นี่ก็คือสิ่งที่เกิดมาตายสิ่งที่เกิดมาตายเขาจะเป็นอย่างไรก็ช่างเขาเราจะพยายามนี่ถ้าแค่ไหนเพียงไรก็ช่างที่มาให้เขาเป็นไปตามธรรมชาติของเขาพยายามขนาดไหนเพียงไรก็ไม่ได้ในเมื่อไม่สามารถที่จะไปทักท้วงไม่สามารถที่จะไปขัดขวางธรรมชาติที่เขาจะเป็นเราก็อย่าไปทัดเราอย่าไปคัดค้านเขาเขาจะเป็นยังไงก็ช่างเขาเป็นยังไงก็ให้จะเป็นยังไงก็ให้เขาเป็นไปเสียนี่จึงว่าปล่อยวางเอาแต่ใจอันเดียวเอาแต่ใจอันเดียวในเมื่อเราปล่อยวางของตายอันนี้ของเกิดของตายอันนี้ให้เป็นไปตามธรรมชาติของเขาแล้วเราก็มากำหนดอยู่ที่ใจของเราอันเดียวนี้ใจของเราอันเดียวนี้เขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างนี้ความคิดเขาก็คิดของเขาแต่ไหนแต่ไรมาคิดแล้วก็ผ่านไปคิดแล้วก็ผ่านไปคิดแล้วก็ผ่านไปพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าสักแต่ว่าความคิดเท่านั้นอย่าไปยึดถืออย่าไปยึดความคิดนั้นมาเป็นตัวเป็นตนเป็นจิตเป็นใจเป็นเราความคิดก็สักแต่ว่าความคิดคิดแล้วก็ผ่านไปคิดดีสักขนาดไหนก็สักแต่ว่าความคิดคิดไม่ดีก็เป็นสักแต่ว่าความคิดอย่าให้เกิดความยินดีเพราะความคิดที่ดีและอย่าให้เกิดความยินร้ายเพราะความคิดในทางที่ไม่ดีนั้นสักแต่ว่าความคิดใจของเรานี่ให้อยู่กับสติอยู่กับจิตใจของเราให้อยู่กับสติอยู่กับใจอยู่กับจิตที่ตื่นที่รู้อยู่นี่เหมือนกับเรือนี่คลื่นใหญ่มากนี่เรือก็อยู่เหนือคลื่นใหญ่คลื่นเล็กมากเรือก็อยู่เหนือคลื่นเล็กถึงว่าคลื่นจะไม่มีทะเลจะเรียบเรือก็อยู่เหนือน้ำที่เรียบนั้นน้ำที่เรียบเรือก็ลอยอยู่เหนือทะเลน้ำที่มีคลื่นใหญ่น้ำที่มีคลื่นเล็ก เรือก็ลอยอยู่ในคลื่นนั้นนี่อยู่เหนือคลื่นนั้นจิตของเราก็เช่นเดียวกันอยู่เหนือความคิดอยู่เสมอในเมื่อเราอยู่เหนือความคิดของเราอยู่เสมอความคิดของเราจะคิดไปในลักษณะไหนก็เป็นเรื่องของความคิดเท่านั้นเป็นเรื่องความของความคิดแล้วเราก็ยังจะเห็นด้วยว่าความคิดอันนี้เกิดมาเท่าไหร่คิดเท่าไหร่ก็ดับไปเท่านั้นไม่เห็นอะไรที่จะเป็นซากให้ตกข้างแม้แต่ขี้ผงแม้แต่ขี้เถ้าก็ไม่มีหลังจากความคิดอันนั้นดับไปท่านจึงว่าอนัตตาอนัตตาความสังขารทั้งหลายเป็นอนัตตากำหนดเฉพาะจิตอันเดียวกำหนดเฉพาะจิตอันเดียวจิตที่อยู่เหนือคลื่นจิตที่เปรียบเหมือนเรือที่ลอยอยู่เหนือคลื่นนั้นกำหนดอยู่ในอันนี้อันเดียวกำหนดอยู่ณสถานที่นี้ทั้งกลางคืนทั้งกลางวันทั้งกลางคืนกลางวันนี่เป็นข้อปฏิบัติที่เราจะต้องพากันปฏิบัติให้เกิดขึ้นมีขึ้นในจิตในใจของเราจึงวันนี้เรามาอยู่ณสถานที่นี้ลมก็เย็นเย็นพอดีไม่ใช่เย็นหนาวแล้วลมก็พัดพอดีสบายนี่ยุงริ้นก็ไม่รบกวนจึงว่าเป็นสถานที่สปายะให้ใช้สถานที่สปายะอันนี้ทำใจของเราให้เข้าถึงความสบายเพราะไม่มีสิ่งมากวนใจอะไรเราจะมากวนใจก็ใจของเรานี่แหละมากวนใจของเราใจของเรากวนของใจกวนใจของเราได้ก็เพราะใจของเราไปยึดสิ่งที่มากวนนั่นเป็นตัวเป็นตนถ้าหากว่าอยู่เหนือซะแล้วมันเป็นธรรมชาติของมันคลื่นมันมีเท่าไหร่มันก็ดับไปเท่านั้นคลื่นมันมีเท่าไหร่มันก็ดับไปเท่านั้นจะคลื่นใหญ่แค่ไหนขนาดไหนเพียงไรมันก็ดับทั้งนั้นไม่มีคลื่นในก้อนไหนไม่มีคลื่นลูกไหนที่เรียกเกิดเป็นคลื่นแล้วไม่สลายไปไม่มีจิตของเราต้องเป็นจิตที่ตื่นอยู่เสมอจึงเรียกว่าพุทโธไม่มีอะไรเป็นพุทโธมีแต่จิตของเราเท่านั้นเป็นตัวพุทโธไม่มีอะไรเป็นธัมโมมีแต่จิตของเราเท่านั้นเป็นธัมโมไม่มีอะไรที่จะเป็นสังโฆมีแต่จิตของเราเท่านั้นเป็นสังโฆในเมื่อจิตของเราอยู่เหนือคลื่นจิตของเรานี่ในเมื่ออยู่หนูขึ้นแล้วจิตของเราตื่นอยู่เสมอจิตของเราที่ตื่นนั่นแหละจิตของเราเป็นธรรมจิตของเราที่ตื่นจิตของเราเป็นธรรมนั่นละจิตของเราเป็นสังโฆโดยไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนทำให้เกิดให้มีขึ้นภายในจิตในใจของเรานี่ปล่อยวางเสียซึ่งธรรมชาติที่เขาเป็นจึงให้พากันทำใจของเราให้อยู่เหนือคลื่นเหนือไอ้ลมแล้วเราเนี่ยจะเป็นผู้ที่ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายเพราะคลื่นลมถ้าหากว่าอยู่ใต้น้ำอยู่ใต้คลื่นใต้ลมแล้วคลื่นนั้นน่ะจะเป็นอันตรายแก่เราถ้าอยู่เหนือเสียแล้วใหญ่คลื่นจะใหญ่ขนาดไหนก็ช่างเราหักอยู่อย่างปลอดภัยของเราได้นี่ฉลองเจดีย์ของเราฉลองวิธีไหนก็ช่างเถอะสู้ฉลองแบบสงบแบบเรียบไม่ได้มากมายกายกองเป็นคลื่นแต่มีแต่ความวุ่นวายมากบางทีมากปริมาณมากปริมาณบางทีสู้น้อยแต่มีคุณภาพไม่ได้เม็ดหินเม็ดทรายจะเป็นหลายหลายคิวหลายหลายรถก็ช่างแต่ถ้าพูดถึงค่าราคาจริงๆสู้พลอยเพชรเม็ดเล็กๆเม็ดเดียวก็ไม่ได้จึงว่าคุณภาพมีค่ากว่าปริมาณ จึงให้พากันทำเรานี่ให้มีคุณภาพขึ้นมาคุณภาพคือยังไงคือใจของเราสงบคลื่นลมไม่เข้ามากระทบอันนั้นใจของเรามีคุณภาพและใจที่สงบคลื่นลมกระทบไม่ได้นั้นใจนี่เป็นใจที่มีคุณภาพเป็นใจที่มีคุณค่าหาประมาณไม่ได้ท่านจึงกล่าวว่าอัปปมาโนพุทโธอัปปมาโนธัมโมอัปปมาโนสังโฆใจที่เป็นพุทโธใจพิทัพเป็นธัมโมใจที่เป็นสังโฆเป็นใจที่มีคุณค่าหาประมาณไม่ได้ใจที่จะเป็นพุทโธธัมโมสังโฆเป็นใจที่มีคุณค่าขึ้นมาเป็นขึ้นมาเพราะข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติพระที่จะทำให้ใจเป็นพุทโธธัมโมสังโฆนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนสมบูรณ์ไว้แล้วไม่ได้บกพร่องนี่แล้วเดี๋ยวนี้เราก็พากันปฏิบัติตามคำสอนของพุทธเจ้าที่สอนไว้สมบูรณ์นั้นแต่เรานี่ยังบกพร่องอยู่บกพร่องด้วยข้อปฏิบัติบกพร่องด้วยการกระทำในเมื่อการกระทำข้อปฏิบัติของเราบกพร่องคือมีความย่อหย่อนถึงจะเดินถูกทางแค่ไหนเพียงไรก็ช่างแต่ไม่สนใจไม่มีความขยันขันแข็งไม่มีความอดทนที่จะเดินมันก็ย่ำอยู่กับที่ทั้งที่เส้นทางที่เราเดินกันนี่เป็นเส้นทางที่ถูกต้องที่พระพุทธเจ้าพระสาพวกเจ้าเดินทางนี้ทั้งนั้นแต่เรานี่ไม่สามารถที่จะเดินถึงจุดท้ายอันหมายปลายทางได้เพราะความย่อหย่อนในความอดความทนความภาคความเพียรเราจึงย่ำอยู่กับที่กันย่ำอยู่กับที่คือยังไงย่ำอยู่ในกองเกิดกองแก่กองตายย่ำอยู่ในกองอยู่ในโลกอันนี้ไม่พ้นจากโลกอันนี้สักทีโลกอันนี้ก็คือโลกเกิดโลกแก่โลกตายย่ำอยู่ในของเกิดของแก่ของตายซ้ำๆซากๆย่ำอยู่กับที่ตลอดกันมาไม่พ้นจากไม่พ้าไม่พ้นไม่ก้าวหน้าไปไม่ก้าวผ่านไปได้สักทีก็เพราะความเพียรความพยายามความจริงจังในการที่จะเดินของเราไม่พอจึงให้พากันปรับเราให้มีความเพียรให้มีความพยายามมีความจริงจังในการที่จะเดินเพื่อก้าวหน้าไปจะได้พ้นจากโลกอันนี้คือโลกเกิดโลกแก่โลกตายอันนี้แล้วเราจะเข้าถึงความปลอดภัยในเมื่อเราไม่มีความเกิดความแก่ความตายแล้วเขาบอกโรคเกิดเลิกโรคภัยไข้เจ็บจะเกิดมีขึ้นได้ยังไงพากันทำความสงบให้แน่วแน่